तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 130वीं कक्षा, पिछले पाठ में से पूछ रहे हैं। पूछे कश्यप जी, 559 प्रथम अनुच्छेद की नीचे से चौथी पंक्ति। ये परमाणु सन्निहिता पास में होने पर, निकट आने पर गृह्यमाण, यदि वो ज्ञात हो रहे हैं, जैसा कि पूर्व पक्षी कह रहा था। पूर्व पक्षी अवयवी को तो नहीं मानता है, लेकिन परमाणुओं को जो कि अतीन्द्रिय हैं, लेकिन उनका संयोग हो जाए, कैसे? केश के समूह के समान इकट्ठा होते हैं तो वो उपलब्ध होने लगते हैं, दिखने लगते हैं। ये उपलब्धि का कारण है ना कि अवयवी, ये वो मानता था। उसके ऊपर आक्षेप है कि ये परमाणु यदि इकट्ठे होकर के गृहित हो रहे हों तो अतीन्द्रियत्व जहति, अतीन्द्रियत्व को छोड़ देंगे, तो ये दोष आ जाएगा, यानी अतीन्द्रियत्व इस सिद्धांत की हानि हो जाएगी। हाँ, पूर्व पक्षी जो कह रहा है उसी के मानने में दोष बता रहा है सिद्धांति। आगे वियुक्ताश्च अगृह्यमाण इंद्रिय विषयत्व न लभन्ते इति। और जो वो वियुक्त होते हैं, यानी सन्निहित न होकर के अलग अलग एक एक जो हैं, तब अगृहित हो रहे हैं आपके मत में, पूर्व पक्षी को कह रहे हैं। जब अकेले होते हैं तो अगृह्यमाण होते हैं, और अगृह्यमाण होते हुए वो इंद्रिय विषयत्व को प्राप्त नहीं होते। संयुक्त हो जाते हैं तो इंद्रिय विषयत्व को प्राप्त होते हैं, और वियुक्त हो जाते हैं तो इंद्रिय विषयत्व को प्राप्त नहीं होते। तो भिन्नता हो गई ना, ये इंद्रिय विषयत्व एक तरफ आ रहा है, एक इंद्रिय विषयत्व रहितता आ रही है, परस्पर विरुद्ध बातें आ रही हैं। सो अयम वह यह है। अब गाड़ी तो आपने चला दी, चक्र भ्रमणवत धृत शरीर तो करना पड़ेगा। और कोई पूछे? हाँ, वही 560। उभय था चे। हाँ, उभयथा च उपलब्धि विषय से अभाव अल्प विराम। दोनों ही तरह से, किसी भी तरह से आप माने तो उपलब्धि के विषय का अभाव हो जाएगा। उपलब्धि तो हो रही है हमारे को, ये वस्तुएं दिख रही हैं, इतनी सारी जो भी दिख रही हैं ये उपलब्धि हो रही है इनकी, यानी ज्ञान हो रहा है, ठीक है। तो उपलब्धि हो रही है तो उपलब्धि का विषय भी होगा, ठीक है। अब उभयथा करके जो कहा गया वो पीछे की दो बातें कही हैं। पूर्व पक्षी क्या मानता था? अवयव तो हैं लेकिन अवयवी नहीं है, ठीक। तो कहा कि यदि ये अवयव हैं अभी अभी नहीं है, एक घट दिखाई दे रहा है, उस घट की दृष्टि से बोले आपने कह दिया कि बहुत सारे अवयव हैं इसके, ठीक। लेकिन ये जो इकाई आप देख रहे हो जिसको आप एक अवयव कह रहे हो, ये जो एकत्व का बोध हो रहा है, ये क्या चीज है? ये नित्य है या अनित्य है? अगर नित्य मानोगे, अगर आप इसको नित्य मानोगे तो वो कौन होगा? परमाणु होगा, जिससे छोटा और नहीं हो सकता है। और परमाणु अतींद्रिय है, अतींद्रिय होने से वो इंद्रियों का अविषय है, विषय नहीं होगा, ठीक है। एक बात तो ये उभयथा में, ये जो दूसरी बात कही है ना, निरवयवत्वात् वा परमाणु तो निवर्तेत, ये जो अवयव अवयवी का प्रसंग है, या तो हम कहते हैं कि इसका अवयव ये, फिर उसके भी अवयव ये, उसके भी अवयव ये, तो कहीं ना कहीं तो जाकर के आप रुकोगे, और वो रुकोगे और उसको निरवयव मानोगे तो ये परंपरा रुकेगी। और निरवयव है वो अतींद्रिय है, और अतींद्रिय है मतलब इंद्रिय का विषय नहीं है, तो विषयत्व ही नहीं है, विषय ही नहीं है, तो उसकी उपलब्धि कहां से होगी? एक बात, यदि आप इसको परंपरा को रोकते नहीं हो कि परमाणु पे जाकर के ये अवयव अवयवी, अवयवी के अवयव, फिर उन वो अवयव हैं उनमें भी अवयव, फिर उनके भी अवयवों में अवयव, इस परंपरा को यदि आप आगे चलाते जाओगे चलाते जाओगे, और फिर कहोगे कि सब समाप्त हो गया, अभाव हो गया, तब भी अविषय है, तो दोनों ही तरीकों से उभय था च उपलब्धि विषय से अभाव, उपलब्धि के विषय का अभाव होगा। आगे बोलो, तद अभाव तो उपलब्धि अभाव, उपलब्धि का विषय नहीं होगा तो उपलब्धि भी नहीं होगी। आपके कथन के अनुसार उपलब्धि के विषय का अभाव होगा, तो फिर आपके पक्ष में उपलब्धि का भी अभाव मानना होगा। आगे कह रहे हैं, उपलब्धिया श्रेष्ठायम वृत्ति प्रतिषेध है, आप जो वृत्ति का प्रतिषेध कर रहे हो कि अवयव में अवयवी नहीं होता है, ये जो वृत्ति का निषेध कर रहा था ना, वृत्ति ही पीछे, ये जो आप वृत्ति का अभाव बता रहे हो, ये किस आधार पर बता रहे हो? उपलब्धि के होने ना होने पर से, ठीक है, वो वहां उपलब्ध नहीं हो रहा इसलिए नहीं है, तो उपलब्धि को आश्रय बना रहे हो, और उपलब्धि है नहीं, उपलब्धि का तो अभाव हो गया है। क्यों? क्योंकि उपलब्धि के विषय का अभाव हो गया आपके पक्ष में, तो जब उपलब्धि का विषय हट गया तो उपलब्धि हट गई, और उपलब्धि को आश्रय करके आपने वृत्ति का अभाव बताया था, तो जिस वृत्ति के अभाव को सिद्ध करने के लिए आप चले थे उसने उपलब्धि को ही खंडित कर दिया, जो कि उपलब्धि के, जो कि अवृत्ति का आश्रय था, तो उसको उपलब्धि को नष्ट करता हुआ वृत्ति का अभाव भी समाप्त हो जाता है, आत्मघात हो जाता है। इसी को इन्होंने कहा उपलब्धि, उपलब्धिया श्रेष्ठायम वृत्ति प्रतिषेध, अल्प विराम स आश्रय व्याघ्नन, वह मतलब यह जो प्रतिषेध है, वृत्ति प्रतिषेध है, अपने आश्रय को यानी उपलब्धि को नष्ट करता हुआ आत्मघाताय कल्पते, अपना ही नष्ट, अपनाश कर देता है। आत्मघाती बम वाले होते हैं, आत्मघाती दूसरे को मारने के लिए चलते हैं, खुद को भी मार लेते हैं, ये आपका कदम आत्मघाती है, ये आपका कदम आत्मघाती है। कोई भी कार्य जो हमारे को स्वयं को हानि कर दे वो आत्मघाती कदम होता है। वो कदम उठाया तो इसलिए था कि मेरा हित हो, अपना हित उठा, हित के लिए ही तो कदम उठाया, किसी ने कोई कर्म किया, लेकिन वो उसके लिए हानिकारक हो जाता है, ये आत्मघाती होता है। उदाहरण, कोई भी स्वार्थ, अविद्या युक्त स्वार्थ, झूठ छल कपट करके अपना स्वार्थ सिद्ध जब करते हैं, सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, ऐसा सोचते हैं कि इससे हमारा स्वार्थ सिद्ध होगा, ये कदम किसके लिए होता है? आत्मघाती कदम है ये, हम चले तो अपना हित करने थे, झूठ बोल के छल कपट करके कुछ अपना हित करेंगे, दूसरे से कुछ कर लेंगे, लेकिन ये कदम ये चरण या कर्म कैसा है, आत्मघाती है। अधर्मेण एतते तावत् ततो भद्राणि पश्यति ततः सपत्नान् जयति समूलस्तु विनश्यति। ये आत्मघाती कदम है। दूसरे शब्दों में अपने पैर पर स्वयं कुल्हाड़ी मारना है, अपने पैर पर स्वयं कुल्हाड़ी मारना है। वैसे कोई अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारता है, लग जाती है वो अलग बात है, लकड़ी पे मारता है, लेकिन ये जो व्यक्ति अधर्म करता है वो अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारता है। और उदाहरण दें तो वो उस शाखा को काटता है जिस पर वो बैठा होता है, गिरने वाले भाग पर। ये पेड़ है, इसकी ये शाखा है, ठीक है, यहां से काट रहा है तो जिस डाली पे बैठा है उसी डाली को काट रहा है, तो यहां भी बैठ के काट सकता है यहां भी बैठ के काट सकता है दोनों काट सकता है तो वैसे वो अभिप्राय वो कालिदास का तो यही था, जिस डाली पे बैठा है उसी को काट यहां बैठ के इस डाली को काट रहा है, यहां बैठा है और इधर काट तो आत्मघाती कथा होगा ना। लेकिन ये वाक्य यहां भी घट सकता है, जिस डाली पर बैठा है उसी को काट रहा है, तो ठीक है कोई बात नहीं, मैं यहां बैठा हूं यहां काट रहा हूं तो उधर वाला गिरेगा, मैं तो यहीं पर ही हूं। लेकिन जिस संदर्भ में ये कहा जाता है वो है उधर बैठ करके इधर काटता है, अर्थात ये मूर्खता की पराकाष्ठा है। इसको जिसको दूसरे का हित नहीं सूझता तो चलो चलेगा, खुद का हित नहीं जिसको सूझता, दूसरे की हानि करे तो चलो थोड़ा चतुर है, आज के जमाने की दृष्टि से कहते हैं ना, समझदार हो गया है बच्चा, खाने कमाने लग गया है, थोड़ा सा अच्छी तरह से कमा लेता है, हेर फेर कर गए, चतुर हो गया, हो गया ना, चतुर हो गया, भूला नहीं रहा, अब ये बुद्धिमान हो गया। लेकिन जो अपनी हानि करे, दूसरे की हानि करे तो चलो थोड़ा समझदार है, लेकिन जो अपनी हानि करे वो तो मूर्खता की पराकाष्ठा है। तो कुल्हाड़ी मारना, ये करना, अपने स्वार्थ को दूसरों की हानि करके अपना स्वार्थ सिद्ध करना, ये सब मूर्खताएं हैं। अविद्या अच्छे संस्कृत शब्द में कहो तो, शिष्ट शब्दों में कहो तो, संस्कृत भाषा ना, सुसंस्कृत परिष्कृत भाषा जो है, सभ्यों की भाषा जो है, उसमें कहें तो अविद्या है, अज्ञान है, मूर्खता तो अनपढ़ों की भाषा है। हालांकि संस्कृत का ही शब्द है लेकिन फिर भी अशिष्ट भाषा है, लेकिन है वो मूर्खता ही, अंतर नहीं है ना कुछ भी। ये आत्मघात के लिए कल्पित हो जाता है। अति स्वार्थ हमारे स्वार्थ की बिल्कुल हानि कर देता है। मिथ्या स्वार्थ, अति स्वार्थ मतलब मिथ्या स्वार्थ, हमारे स्वार्थ की बिल्कुल हानि कर देता है। और कौन पूछ रहा है? 569 मानना पड़ेगा, अभी भी वही निर्धारित हो जाए तो परमाणुओं के संचय से भिन्न एक विज्ञान कर ऐसी क्या विशेषता है, जैसे संचय में नहीं है ऐसी क्या विशेषता आपकी, तो इंद्रिय ग्राह्य उसमें आ जाता है परमाणु कारण में नहीं था कारण कार्य उसका पहले आया था महत परिमाण अनेक द्रव्यों का संयोग होना, स्पर्श आदि रूपादि गुणों की उत्पत्ति, इसलिए वो गृहित हो जाता है। ये आपका कथन है, इनका कथन नहीं है, ये आपका कथन है। किन के अनुसार? कहाँ आया? ठीक है, वो ढूंढ करके ले आओ, तब बात करेंगे आगे। तो ये माना कि वो पहले हुआ। संचय मात्र में इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि उसका प्रत्येक अवयव अतीन्द्रिय है, अतीन्द्रियों का संचय अतीन्द्रिय ही रहेगा। जैसे अतीन्द्रिय आत्माओं का संयोग अतीन्द्रिय ही रहेगा, कितनी ही आत्मा को इकट्ठी कर लो, ऐसे बोलो क्या बोलना है आधा वाक्य। द्रव्यांतर की उत्पत्ति ये अपने आप में विशेष है और अनेक द्रव्य वाला वो हो गया, अवयव तो एक एक द्रव्य वाला था, ये अवयव भी है, ये अनेक द्रव्य वाला हो गया, महत परिमाण वाला हो गया, इसलिए इसमें ये सब हो गया। संचय क्या है? चीज है, वो तो पास पास में है, उसके संचय के अवयव थोड़े हैं अनेक। संचय कोई अलग द्रव्य थोड़े है जिसके कि अनेक अवयव हैं। आप अवयव भी मान लोगे तो हो जाएगा, वो तो संचय में अवयव भी नहीं मान रहा है ना, अवयव भी नहीं मान रहा है, ये मुख्य बात है। दिलीप जी, यही प्रश्न था। उसका निषेध कर रहे हैं, सूत्र निकालो। चार सौ बहत्तर इकहत्तर व्यक्तात् व्यक्तानां प्रत्यक्ष प्रामाण्यात्। इसमें क्या कहना चाह रहे हैं? भाष्य में बताएं, बताइए कहाँ है? हाँ बोलिए, कहाँ है इसमें? रूपादि गुण योग है, किन में? किन में? कहाँ पर लिखा है परमाणु? हैं? हाँ नहीं, ठीक है, पृथ्वी आदि जो नित्य हैं तो पृथ्वी आदि में तो होते ही हैं गुण। इसको दो ढंग से लेंगे कि चूंकि स्पर्शवान वो उन्होंने पहले भी कहा है, आगे भी कहेंगे, इसको परमाणुओं को स्पर्श वाला कहा है, स्पर्श रूप आदि गुण वाला कहा है, लेकिन वो हमारे को इंद्रियों से ज्ञात नहीं होता है, इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, इंद्रिय ग्राह्य नहीं है। तो जो इंद्रिय ग्राह्य नहीं है वो अनेक मिलकर के भी इंद्रिय ग्राह्य नहीं हो सकते, ये इनका तर्क है। जो इंद्रिय ग्राह्य नहीं है वो अनेक मिलकर के भी इंद्रिय ग्राह्य नहीं हो सकते। वो तो इंद्रिय ग्राह्य है, ये तो इंद्रिय ग्राह्य है, अभी तो बाधक कारण से इंद्रिय ग्राह्य नहीं हो रहे हैं, ये तो बिना बाधक के भी, बाधक कारण का भी निषेध किया था ना उन्होंने, इसमें कोई बाधक कारण भी प्रतीत नहीं हो रहा है, नहीं तो व्यवधान आदि बाधक कारण की प्रतीति होगी। कल भी आया, कल आया था, अगर कोई होते हुए भी नहीं दिखाई दे रहा है तो या तो बाधक कारण है, लेकिन बाधक कारण भी पता नहीं लग रहा है तो वो अति इंद्रिय है। तो यहां तो बाधक कारण हम ढूंढ सकते हैं इन चीजों में, वाष्पादि में, वहां बाधक कारण भी प्रतीत नहीं होता है। नहीं, ऐसा आप मिट्टी के कण में और चीजों में लगा सकते हो जहां वो इंद्रिय ग्राह्य होते हैं, जिनका एक कण इंद्रिय ग्राह्य होता है उन, लेकिन सूक्ष्मता के कारण से हमें दिखाई नहीं दे रहा है, उनका संयोग हो जाएगा तो सूक्ष्मता समाप्त हो जाएगी, स्थूलता आ जाएगी तो गृहित होने लगेगा, वो उदाहरण है, उसका कोई मना नहीं कर रहे, लेकिन इसके लिए ये मना कर रहे हैं, इसमें तो वो इंद्रिय ग्राह्यता ही स्वीकार नहीं कर रहे, जो इंद्रिय ग्राह्य नहीं है उनका संयोग समूह भी इंद्रिय ग्राह्य नहीं हो सकता। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं। किसका उदाहरण नहीं दिया था मैंने? तो उदाहरण तो दिया ना, अब उदाहरण आप दोष दिखा रहे हो, उस पर अभी चर्चा करते हैं। कैसे वो दोष है? तो आपने कहा कोई उदाहरण होना चाहिए, तो उदाहरण तो दे दिया था, तो आपको अब उदाहरण में आपत्ति है? क्या आपत्ति है उदाहरण में आपको? आपने एक बात कही कि वो तो साध्य कोटि में है, क्या साध्य कोटि में है? आत्मा अतींद्रिय है, उन सब के संयोग होने पर भी, उनके समूह के आने पर भी वो दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, तो आप कह रहे हो कि वो तो एक स्थान पर आ नहीं सकते, यानी ये थोड़ा का एक स्थान पर नहीं आ सकते, आ सकते हैं, एक ही स्थान पर सब आएंगे, ये थोड़ा प्रतिपादन कर रहा हूं मैं, अलग अलग रहेंगे भले ही, ये यहां, ये यहां, ये यहां, ये यहां, ये यहां, तभी तो समूह होगा। ठीक है, जितनी आत्माएं उनको इकट्ठा कर लिया तो वहां भी वो दिखेंगी नहीं, उनका अतींद्रियत्व अतींद्रियत्व ही रहेगा, कितना भी संयोग कर लिया जाए उनका। तो ये उदाहरण हो गया। तो पहला आप कह रहे हो कि ये साध्य कोटि में एक स्थान पर तो सब आ नहीं सकती, तो वो मैंने कहा ही नहीं था कि एक स्थान पर आ सकती हैं। दूसरा आपने कहा वो तो निराकार है, तो निराकार होना कोई दोष है? उदाहरण देने में बाधक है क्या? अतींद्रियत्व है, निराकार होते हुए अतींद्रियत्व, क्या बात है? निराकार का उदाहरण क्यों नहीं दे सकते? अतींद्रियत्व का मुख्य बात है, जो अतींद्रिय होता है उसका संयोग भी गृहित नहीं होगा, ये प्रतिपादन है। तुमने आत्मा का उदाहरण लिया, वो अतींद्रिय है और उसका संयोग भी गृहित नहीं होगा ये मान करके के चल रहे, तो उदाहरण की दृष्टि से तो कोई दोष नहीं है इसमें। जी तो यानी नेत्र से दिखाई देने की दृष्टि से इन्होंने उदाहरण दे दी कि वायु का एक कण भी दिखाई नहीं देता और समूह जो ये वायु इतनी सारी समूह में है ये भी दिखाई नहीं देती। ठीक है, तो वायु नहीं रही ना, वही थी मतलब, तो यहां तो सिद्धांति भी तो मानता है ना, अवयव मिलकर के जब अवयवी बना तो अवयवी कारण है, अवयवी कार्य है, तो अभाव से अवयवी की उत्पत्ति थोड़ा मान रहा है सिद्धांति भी, वो भी कारण से ही मान रहा है, लेकिन अवयवी बन गया अब तो दिख आ रहा है रूप में। बोलो अतीन्द्रिय शब्द की परिभाषा कीजिए। अतीन्द्रिय का यही मतलब होता है जो इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य नहीं है। इंद्रिय अग्राह्यत्व तो है दोनों का। यदि आप ये सिद्ध कर दो कि परमाणु इसलिए इंद्रियों से ग्राह्य नहीं है क्योंकि सूक्ष्म है, सूक्ष्म आदि बाधक कारणों से है, ये उसको स्वीकार नहीं कर रहे। अगर ये कारण होता कि सूक्ष्मता के कारण ये दिखाई नहीं दे रहा है तो उसका संयोग होने पे वो दिखाई देने लगेगा, उसका ढेर भी दिखाई देने लगेगा, ठीक है, लेकिन ये ऐसा स्वीकार नहीं कर रहे। वात्स्यायन मुनि तो है नहीं यहाँ पर। अच्छा, सूक्ष्म शब्द कहा है तो कुछ ना कुछ आत्मा भी सूक्ष्म है, परमात्मा सूक्ष्मतम है, तो उसका भी कोई ना कोई रूप होना चाहिए। सूक्ष्मता और रूप का कोई अन्वय संबंध तो है नहीं। ये सूक्ष्म है, जिसके जिसके लिए सूक्ष्म शब्द का प्रयोग किया जाता है वो उसका रूप आदि गुण भी होते हैं। ये तो कोई शास्त्रीय प्रमाण आत्मा सूक्ष्म ऐसा ही शब्द बुलाया। अच्छा, तो क्या है आत्मा? स्थूल है, क्या है? निराकार है। सूक्ष्म का मतलब क्या है? सूक्ष्म का मतलब क्या है? जिससे और छोटा कण नहीं हो सकता उसे सूक्ष्म कहते हैं। उसे सूक्ष्म कहते हैं। और सूक्ष्म में क्या धर्म क्या है? सूक्ष्म में रूप तो होना चाहिए, ये कह रहे हो ना। तो आत्मा का छोटा कण और कर सकते हैं टुकड़ा? नहीं कर सकते। तो आपकी परिभाषा के अनुसार वो सूक्ष्म हो गया ना। नहीं, निराकार नहीं, मैंने आपसे ये पूछा कि सूक्ष्म की परिभाषा क्या है। तो आपने कहा जिसका जिससे और छोटा नहीं हो सकता। ये नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं रुको, तो मैंने सूक्ष्म की परिभाषा आपसे पूछी, उसको कोई विशेषण रहित आपने सीधा सीधा कहा जिससे और छोटा टुकड़ा नहीं हो सकता, यही कहा था या कुछ और कहा था? यही कहा था ना, तो आपकी बात मैंने स्वीकार कर ली। फिर मैंने पूछा कि क्या आत्मा का होता है? आपने कहा कि नहीं होता। तो आपका ये कथन था जो भी सूक्ष्म है, यानी आत्मा भी सूक्ष्म है क्योंकि उसका टुकड़ा नहीं हो सकता, पर आपका कहना है कि जो सूक्ष्म होता है उसमें रूपादि गुण होते हैं। तो मैंने फिर प्रश्न किया कि क्या आत्मा में रूपादि गुण है? तो आपने कहा नहीं है, सूक्ष्म भी मान रहे हैं और रूपादि गुण भी नहीं मान रहे हैं। तो आप खुद सिद्ध कर रहे हैं इस बात को। मेरा प्रतिपादन ये है कि आत्मा में नहीं घट सकता ये सूक्ष्म शब्द जो है, क्योंकि क्यों नहीं घट सकता? सूक्ष्म की परिभाषा बताओ, फिर मैं वही आऊंगा। आप बिना परिभाषा के यूं कुछ भी बोलते रहोगे तो थोड़ा ना होगा। एक परिभाषा होती है निश्चित की, इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो ये अर्थ है। पहले हम उस अर्थ पे निश्चित हो लें, सहमत हो लें, सूक्ष्म शब्द का ये अर्थ है। अब हम बात करेंगे नहीं तो मैं सूक्ष्म का कुछ और अर्थ लेता रहूंगा, आप कुछ और लेते रहोगे और फिर हम कुछ टकराते रहेंगे। पहले निर्धारण हो जाए, ये वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति से पूछ रहा हूँ, पहले शास्त्रीय प्रमाण। वो तो मैं बता दूंगा, पर सूक्ष्म शब्द से आप प्रयोग कर रहे हैं, मैं आपके प्रश्न को पहले समझ लूं, ठीक है? कि आप जो सूक्ष्म शब्द का प्रयोग कर रहे हैं उसका अर्थ क्या है? बताओ। पहले मेरा प्रश्न, जब हम दूसरे को खिलाते हैं ना तो आसानी होती है, और दूसरा जब हमारे को खिलाता है तो कठिनाई होती है। आप टेनिस देखो, वॉलीबॉल देखो, बैडमिंटन देखो, जो पहले करता है ना, सर्विस करता है, जो उसने जहां इच्छा हुई वहां डाली, वहां डाली गेंद को, अब दूसरे को तो वहां जाना होगा, फिर वो फेंकता है, फिर वो उसको उधर कर देता है। यूं खेल तो दोनों रहे हैं, लेकिन एक खिला रहा है और एक खेल रहा है। इसलिए अधिकतर जो सर्विस करते हैं उनके वो उनका विजय होता है, क्योंकि वो उस थोड़ी क्या कहते हैं उसको, एडवांटेज है, मतलब उसको कुछ अधिक अग्रगामित्व प्राप्त है, अग्रणित्व प्राप्त है, कुछ बढ़त प्राप्त है, एडवांटेज प्राप्त है। उसने जो पहली सर्विस की है वो अब किधर उधर करेगा, अगर सामर्थ्य है तो आगे भी वो खिलाता रहेगा दूसरे को और जीत जाएगा, लेकिन सामर्थ्य कम है तो दूसरा वाला इसको खिलाने लगेगा, इसने उसको उधर फेंका, उसने ऐसी जगह फेंका, अब इसको फिर खिला रहा है वो, तो खिलाने में दूसरे को हमारे को सरलता रहती है और खेलने वाले को कठिनता रहती है। वही तो सिखा रहा हूं, वही तो बता रहा हूं, उसकी उसकी एक अंतर्दृष्टि बता रहा हूं आपको, ये होता है। इन्होंने प्रश्न पूछा, इसका प्रमाण क्या है, तो सर्विस किसने की, इन्होंने की पहली, खिलाना इन्होंने शुरू किया। अब तो मेरे को तो उत्तर वो ही देना है जो इन्होंने पूछा है, मैं अपनी इच्छा से इधर उधर थोड़ा जा सकता हूं, ये जो जो प्रश्न करेंगे मेरे को उत्तर देना है, यानी इनके अनुसार मैं चल रहा हूं, ये मेरे को चला रहे हैं कि आप इसका उत्तर दो, इसका क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है, ये चला रहे हैं और मैं चल रहा हूं। बातचीत में ऐसी स्थिति होती है ना, तो उसमें उनको फायदा रहता है, जो प्रश्न करता है ना उसको फायदा रहता है, इसलिए वितंडावादी प्रश्न करता रहता है, ये कैसे खंडन, खुद नहीं बोलेगा, अपना नहीं बोलेगा, वो अपने को बचा के रखता है, प्रश्न की स्थिति में रखता है, अपने को ऊपर रखता है, दूसरा उत्तर देता फिर है, बस इधर जाओ वेद का प्रमाण ढूंढ के लाओ, ये लाओ वो लाओ वो लाओ। यदि हम उसको स्थिति को बदल दें, हम उसको खिलाने लग जाए, तो हम थोड़ी संतुलन की स्थिति में रहेंगे ना, नियंत्रण हमारा रहेगा, हम उसको खिला रहे हैं, ठीक है? तो ये खेलना और खिलाना बदलता रहता है, पलटता रहता है, स्विच बदलता रहता है इधर उधर। अब वो बातचीत में या वाद विवाद में कौन खेलने से खिलाने वाली स्थिति में आ जाता है, ये अपनी अपनी ताकत पे निर्भर करता है, ठीक है? एक खेलता है और एक खिलाता है, तो हमारे को अनुकूलता कहां होती है, कभी भी बातचीत में देखेंगे। तो इन्होंने प्रश्न पूछा, अब मैं ढूंढता, उत्तर देता, करता, ठीक है, वो भी करना था, स्थिति होती है तो देना भी होता ही है, खेलना भी होता है, मना थोड़ा ना कर सकते हैं कि हम गेंद नहीं खेलेंगे, गेंद नहीं खेली तो हम वैसे ही हमारा पॉइंट चला गया, दूसरे ने सर्विस की और हमने गेंद नहीं खेली तो गया पॉइंट, हम तो गए, तो खेलना तो है ही हमारे को, लेकिन खेलते खेलते हम खिलाने लग जाए दूसरे को, नियंत्रण अपना कर ले, तो उसका तरीका क्या होता है कि इनको ने पूछा कि भई आप सूक्ष्म शब्द का आपका मतलब क्या है। अब मैंने इनसे प्रश्न कर दिया, अब ये इस आधार पर कहेंगे नहीं पहले मैंने पूछा है तो पहले मेरा उत्तर आप दो, जो भी अंत में बोल रहे थे, मेरे प्रश्न का उत्तर आपको देना चाहिए पहले, और ये नियम है, अतः नीति उचित है, संगत लगता है कि भाई जिसने पहले पूछा है उसका उत्तर पहले आना चाहिए, आप बाद में पूछ रहे हो बाद में आपका उत्तर दे देंगे, लेकिन पहले मैंने पूछा है तो मेरा उत्तर आपको देना चाहिए, न्यायोचित है, ठीक है? लेकिन हम एक और न्याय उस पर उचित ले आते हैं कि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा, लेकिन पहले आपका प्रश्न तो समझ लूं मैं। ये एक तरीका है दूसरे को खिलाने का, स्थिति अपने नियंत्रण में रखने का। बातचीत में हम दूसरे को कहां घुमा रहे हैं वो हमारे अनुसार घूमेगा, हम जहां ले जाते हैं वहां उसको ले जाएंगे और हम कमांड कंट्रोल की स्थिति में, नियंत्रण की स्थिति में रहते हैं बातचीत में। और कई बार दोनों ही वो समझते हैं तो वो कहते हैं नहीं पहले आप इसका उत्तर दो, उन्हें नहीं पहले आप इसका उत्तर दो। तो जहां उचित होता है वहां तो मान लेते हैं। अब मैंने तो उचित ये कह दिया कि पहले प्रश्न तो आपका समझ ले, ये तो निर्धारित होगी सूक्ष्म शब्द का अर्थ क्या है, उसके आगे बात करेंगे। हाँ, और किसी को पूछना? ये उत्सूत्र है, ये जो मैंने बोला अभी ये उत्शास्त्र है, ये शास्त्र में नहीं तो नहीं मिलेगा ये आपको इस तरह से, इसका कोई सूत्र बना रखा हो, वाद विवाद में कैसे नियंत्रण होता है ये सब तो लिखा नहीं है, लेकिन आप करोगे तो पता लगेगा कि हाँ ऐसे ऐसे हो रहा है, और दूसरा कोई ऐसे बदल रहा है तो आपको पता लगेगा कि हाँ ये अब ये चीज कर रहा है, तो हमको भी सावधान रहते हैं, अच्छा ये इस स्थिति में आ गया मेरे को खिलाना चाहता है तो पहले हम भी खिला देंगे उसको पहले। पाठ का और कुछ पूछना है किसी को? नहीं, आगे चलिए। पृष्ठ संख्या 562 नया प्रकरण चल रहा है। अथ इदानीम आनुपलंभिकः, आनुपलंभिक कोई खोल दिया आगे, सर्वम नास्ति इति मन्यमानः आह, सर्वम नास्ति कुछ भी नहीं है, सब कुछ नहीं है यानी कुछ भी नहीं है ये मतलब है, ऐसा मानने वाला बोल रहा है, इसको कहा आनुपलंभी। कहा उपलम्भ कहते हैं अनुभव को, उपलम्भ उपालंभ, उपलम्भ मतलब लभ धातु की दृष्टि से है प्राप्त करने वाला, अनुभव ज्ञान प्राप्त करने वाला, उपलम्भ मतलब पकड़, दुर्लभश प्राप्तो के रूप में प्राप्ति वाला, ऐसा है वो भी नहीं है, बस ग्रहण करने अनुभव करने वाला। और अनुपलंभी का उपलब्धि को न मानने वाला, उपलब्धि प्राप्ति उपलम्भ हुआ, और जो उपलब्धि को स्वीकार न करे वो कहलाएगा अनुपलंभी का। जो ये कह रहा है कि सर्वम नास्ति इति कुछ भी नहीं है, क्या वो उपलब्धि को स्वीकार कर सकता है? उपलब्धि को स्वीकार करते ही तो उसका अस्तित्व मान लिया उसने, कुछ भी नहीं है ये तो कह नहीं सकता है। तो उपलब्धि को ही अस्वीकार कर देता है, कुछ भी नहीं है ऐसा कहने वाला बोल रहा है। 18वां सूत्र, तो आकाश व्यतिभेदा तत् अनुपपत्ति ही, आकाश का व्यतिभेद होने से, व्यतिभेद का मतलब है आकाश की उसमें व्याप्ति होकर के उसकी भिन्नता करने के कारण से तद अनुपपत्ति, परमाणु की नित्यत्व की असिद्धि होती है। ये वो है उपालंबी का, जो कुछ भी मानो उसको कहने ये तो नहीं होता है, ये हो तो ये नहीं होता है, सिद्धांति अणु की नित्यता को स्वीकार कर रहा है, ये कह रहा है अणु की नित्यता नहीं होती है। तद अनुपपत्ति, अणु की नित्यता की असिद्धि होती है, क्यों? आकाश व्यतिभेदात, आकाश के परमाणु में होने से, परमाणु में आकाश भी रहता है नहीं, क्योंकि आकाश सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक है तो परमाणु में भी रहेगा, और परमाणु में रहेगा तो उसके भेद भी करेगा, अंदर व्याप्त तो होते हुए भेद कर देता है, इसको कहते हैं व्यतिभेद, प्राप्त तो होकर के उसके भेद कर देगा, और भेद कर देगा तो वो सावयव हो जाएगा, और सावयव होगा तो नित्य नहीं हो सकता, इसलिए परमाणु नित्य नहीं है ये इसका प्रतिपादन है। भाष्य देखिए, तस्याणोः निरवयवस्य नित्यस्य अनुपपत्ति, उस परमाणु की जो कि निरवयव है और नित्य है वो सिद्ध नहीं होता है। कस्मात्? आकाश व्यतिभेदात्। सूत्रकांश है, खोल रहे हैं आगे, अंतर बहिश्च अणु आकाशेन समाविष्टो व्यतिभिन्नो अल्पविराम। अंतर बहिश्च अणु, अंदर और बाहर वाला अणु, अणु तो एक है, उसका बाहर का भाग उसका अंदर का भाग अंतर है ना, ये तो अंतर बहिश्च अणु आकाशेन समाविष्ट, आकाश से समाविष्ट, आकाश उसमें भी प्रविष्ट है क्योंकि आकाश सर्वव्यापक है, नित्य है, सर्वव्यापक है, तो इससे व्यतिभिन्न, वो अणु व्यतिभिन्न हो गया, अंदर आकाश के व्याप्त होने से भिन्न भिन्न हो गया है, व्यतिभेदात सावयवा, और व्यतिभेद होने से वो अवयव वाला हो गया, और सावयवत्वात अनित्य इति, सावयव होने से वो अनित्य है, परमाणु अनित्य है क्योंकि उसमें आकाश रहता है। अभी विषय प्रारंभ हुआ है, है? हाँ, समाविष्टो व्यतिभिन्नो, आकाशेन समाविष्ट, आकाश से समाविष्ट है कौन, अणु, और इसलिए उसी को खोला नहीं है इसलिए वो व्यतिभिन्न है अणु। अगला 19वां सूत्र पूर्व पक्षी का ही है, वो कहता है आकाश असर्वगतत्वं वा, यदि आप ये नहीं मानते हो कि परमाणु में भी आकाश है तो फिर आकाश का असर्वगतत्व सर्वव्यापित्व नहीं रहेगा, या तो ये मान लो या तो आकाश का सर्वव्यापित खंडित है, और यदि आकाश सर्वव्यापी है तो परमाणु सावयव है अनित्य है, दोनों तरफ से रस्सियां बांधी, उभयता पार्श्वरज्जु, उभयतो रज्जु पार्श्वः। भाष्य अथैतन नेष्यते, आई की मात्रा जोड़ लेना, अगर आपको ये स्वीकार नहीं है तो, कौन सा पहले वाला भाग परमाणु की सावयवता और अनित्यता स्वीकार नहीं है तो, परमाणु अंतर नास्ति आकाशम, तो परमाणु के अंदर आकाश नहीं है आप ये मानोगे, ये कहोगे इति असर्वगतत्व प्रसच्यते, आकाश का असर्वगतत्व सब जगह व्यापक नहीं है, ये दोष आ जाएगा, जबकि आप आकाश को सर्वव्यापक मानते हैं। इसका उत्तर सिद्धांति दे रहे हैं 20वां सूत्र, अंतर बहिश्च कार्य द्रव्यस्य कारणांतर वचनात् अल्पविराम अकार्ये तद अभावः। अंतर बहिश्च कार्य द्रव्यस्य, कार्य द्रव्य के अंदर और बाहर, कारणांतर वचनात् भिन्न भिन्न कारणों के होने से, कारण मतलब अवयव, भिन्न भिन्न अवयवों के होने से ये अंदर और बाहर का बात व्यवहार होता है, जिस वस्तु के सावय अवयव होते हैं उसमें कुछ अवयव ढका हुआ होता है यानी अंदर होता है, कुछ बाहर होता है बिना ढका हुआ होता है, इससे अंदर और बाहर का व्यवहार होता है, लेकिन यह है अकार्य तद अभाव, अकार्य में जो कार्य नहीं है अर्थात कारण ही है निरवयव है उसमें इसका अंदर और बाहर शब्दों के व्यवहार का अभाव होता है, वह हो ही नहीं सकता अंदर बाहर, खोल रहे हैं अंतर इति पिहितम कारणांतरई कारणम उच्यते। ये अंतर शब्द का क्या मतलब है, अंतर मतलब कारणांतरई पिहितम कारणम उच्यते, अन्य कारणों से भिन्न कारणों से जो ढका हुआ है उसे अंतर बोलते हैं, जैसे कि एक गेंद है इसमें ये इसके अवयव है अंदर बाहर भी है बहुत सारे, मैं गेंद बोल रहा हूं ठोस गेंद क्रिकेट की गेंद, पूरी भरी हुई है, लड्डू ले लीजिए आपको, इसमें अंदर वाले कौन से कहलाएंगे, तो कहा कि जो कारणांतर ही अन्य कारणों से, कारण तो देखो ये बाहर वाले अणु भी हैं और अंदर वाले भी हैं, इस मोदक रूप कार्य के कारण कौन से हैं, बूंदी के सारे कण अंदर बाहर के सारे वो कारण है, अंदर भी कारण है बाहर भी कारण है, तो जो कारण अन्य कारणों से ढका रहता है उसे अंतर शब्द से कहते हैं। जो कारण अन्य कारणों से पिहित रहता है, ढका रहता है, उसे अंतर कहते हैं। तो कहा अंतरिति पिहितम कारणांतर ही कारणम उच्यते, अंतरिति कारणांतर ही पिहितम कारणम, अन्य कारणों से ढका हुआ जो कारण है वो अंतर कहलाता है। एक बात है वही बता रहे हैं, विशेष ही बता रहे हैं। अब अंदर बाहर का मतलब ही नहीं समझते, ये तो खोल दिया है तो इसलिए अगर ये नहीं खोलते तो यूं कहते क्या अंदर बाहर क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मतलब क्या है, खोल दिया तो कुछ भी नहीं, इसको बताने की क्या जरूरत थी, ये तो पता ही था। आगे बहिरिति च, बाहर, ये बहिरी शब्द किसके लिए प्रयोग होगा, व्यवधायकम अव्यवहितम कारणम एव उच्यते, ऐसा कारण जो व्यवधायक है लेकिन अव्यवहितम, दूसरे से अव्यवहित है, ढका हुआ नहीं है, बाहर बाहर वाला, उसको बाहर का कहते हैं। इस व्याख्या को करते हुए ये बताना चाहते हैं कि अंदर और बाहर का व्यवहार कार्य द्रव्यों में ही होता है, सावयवों में ही होता है, निरवयवों में नहीं होता है। परमाणु को ये निरवयव मानते हैं, पूर्व पक्षी परमाणु में अंदर और बहिर ये शब्द का प्रयोग करके कह रहा था कि ये सावयव है और अनित्य है, ये कह रहे हैं कि ये निरवयव है, उसमें अंदर और बहिर का व्यवहार ही नहीं हो सकता। अंदर बहिर का व्यवहार कहाँ होता है, सावयव में, कार्य में, और कारण कार्यों में जो कारण है उनके आपस के संबंध के कारण, कि ये बाहर का है ये अंदर का है, ये आवरक है और ये आवृत है, पिहित है, उसके आधार पर अंतर और बहिर का व्यवहार होता है। ये बात परमाणु में घटती नहीं है, परमाणु तो बस ये है, इसलिए ये सावयव नहीं हो सकता और इसलिए ये अनित्य नहीं हो सकता। आगे देखिए, पहले तो बहिरिति च व्यवधायकम अव्यवहितम कारणम एव उच्यते, तदेतत् कार्य द्रव्यस्य संभवति नाणो अकार्यत्वात्, ये कार्य द्रव्य में ही संभव है ये चीज, न अणु, अणु में नहीं हो सकती, क्यों, अकार्यत्वात्, क्योंकि वो कार्य ही नहीं। आगे अकार्य ही परमाणु अंतर बहि इत्यस्य अभाव, जो कार्य नहीं है ऐसा जो परमाणु है उसमें अंतर बहि शब्द इनका ही अभाव है। यत्र च अस्य भावो अणु कार्यम, जहां इसका भाव है अंतर बहिर का, तो वो अणु जो होगा यानी कोई छोटी चीज होगी वो कार्य रूप ही होगी, अल्प विराम, तन्ना परमाणु, उसको परमाणु नहीं कहते हैं, आप अणु तो कह लो उसको, छोटे सूक्ष्म चीज कह लो, लेकिन वो परमाणु नहीं होता है, क्योंकि यतो ही न अल्पतरम अस्ति स परमाणु रीति, परमाणु तो वो उसे कहते हैं जिससे छोटा और कोई नहीं होता है, यतः ही न अल्पतरम अस्ति, जिससे और छोटा नहीं होता उसको परमाणु कहते हैं, इसलिए अंतर बहिर का व्यवहार यहां है ही नहीं, इसकी नित्यता और निरवयवता को ये सिद्ध कर रहे हैं। अब बोलो, लगेगा ईश्वर के अंदर सब ऐसे, सब संसार है, तो संसार को बता रहे हो ना आप, परमात्मा के अंदर और बाहर के वो विभाजित करके उसके अवयव बता सकते हो क्या, ये परमात्मा का अंदर का भाग है और ये परमात्मा का बाहर का भाग है, ऐसा बता सकते हो लड्डू की तरह, कि लड्डू का ऊपर का भाग थोड़ा सूखा सूखा सा रहता है, कठोर रहता है, और लड्डू का अंदर का भाग थोड़ा नरम रहता है, ऐसा परमात्मा का बता सकते हो, फिर समझ ली, नहीं वो जो अंदर और बाहर है वो ये है कि आत्मा के अंदर और आत्मा के बाहर, इधर ये जो अंदर बाहर की बात चल रही थी ना कि एक ही परमाणु गलत तो नहीं बोल रहा हूं, ये बात कैसी चल रही थी, एक चीज है लड्डू या गेंद है उसके बाहर का और ये इसी में अंदर और बाहर का, ये जो एक चीज है इसी के क्षेत्रफल में अंदर और बाहर का, तभी तो सावयव सिद्ध कर रहा था वहां, ये प्रसंग नहीं इसके बाहर का, समझ रहे हो। जहां ये हम कहते हैं आत्मा के अंदर और बाहर परमात्मा है, तो अंदर मतलब तो बस पूरी आत्मा में, आत्मा के अंदर फिर अंदर और बाहर नहीं होता है, और बाहर मतलब आत्मा के बाहर, बाहर की चीजों में, वो तो अलग तरह की बात होगी। शब्द का प्रयोग भिन्न प्रसंग में हो रहा है ये मैंने बताया ना आपको, है तो वही तो पूछ रहा था आपको, वो न करके आपने फिर से प्रश्न बोल दिया। किसको समझ में आ गया ये जो बात मैंने बोली, मैंने क्या बोला ये समझ में आया क्या, वो सही गलत तो वो अलग बात है, एक समझ में नहीं आया का मतलब होता है आपकी बात गलत है। आध्यात्मिक व्यक्तियों से इतनी अपेक्षा तो रखी जा सकती है। जब हम दूसरे को कहते हैं ना कि आपकी बात समझ में नहीं आई, एक तो उसका सीधा सीधा अर्थ होता है कि जी आप जो कह रहे हैं वो मेरे को पता नहीं लगा कि आप क्या कह रहे हैं, ये ना समझ में आना है। एक है आपने जो कहा है ये तो पता लग गया मेरे को आप ये कह रहे हो, लेकिन आपकी बात गलत है मुझे स्वीकार्य नहीं है, लेकिन ये तो कह नहीं सकते कि आपकी बात गलत है या अस्वीकार्य है, क्योंकि अशिष्टता होगी, तो उसके लिए फिर क्या शब्द बोलते हैं, आपकी बात मेरे को समझ में नहीं आई, आपकी बात मेरे को समझ में नहीं आई, ऐसा भी बोलते हैं। अब ये आपकी बात समझ में नहीं आई ये वाक्य सत्य है या असत्य है, आपकी बात समझ में नहीं आई इसका वास्तविक अर्थ तो क्या है, आप क्या कह रहे हो ये मेरे को पता नहीं लगा, लेकिन खूब पता लग रहा है ये क्या कह रहे हैं, क्योंकि जब ये कहा जी आपकी बात समझ में नहीं आई तो दोबारा समझाने लगता है, फिर वो सुनना वो सुनेगा नहीं, क्योंकि उसको पता है कि ये क्या बोल रहा है, ये तो वही दोहरा रहा है, लेकिन भाषा में ऐसा बहुत प्रयोग देखा जाता है, आपकी बात समझ में नहीं आई यानी हमें आपकी बात गलत लग रही है, ये मतलब होता है, स्वीकार्य नहीं हो रही है आपकी बात। आपके संदर्भ में नहीं कह रहा हूं मैं, तो बोल देते स्पष्ट नहीं हुआ, मैं ये कह रहा हूं जब आत्मा के संदर्भ में अंदर और बाहर का प्रयोग है वो क्या है, आत्मा के अंदर भी परमात्मा है और बाहर भी, बाहर का आत्मा के क्षेत्रफल से बाहर, आत्मा का जितना क्षेत्रफल है उसमें और उससे बाहर एक पलव तो, ठीक है, जैसे वानप्रस्थ साधक आश्रम के अंदर और बाहर, उसकी सीमा के बाहर, और एक है लड्डू, लड्डू के अंदर और बाहर, लड्डू का ही अंदर और बाहर, गेंद का ही अंदर और बाहर, गेंद से बाहर नहीं, अंतर है। ये जो प्रसंग चल रहा था वो अणु को सावयव मान रहा था, अनित्य मान रहा था, सिद्ध कर रहा था, वो किस संदर्भ में, इसी के क्षेत्र, इससे बाहर की बात नहीं कर रहा था, इस परमाणु के ही अंदर और उसके बाहर, यानी उसके किनारे का बाहर, सीमा का बाहर, इसी के अवयवों के लिए सोच के कर रहा है। तो ये दोनों अलग दृष्टि से है, पहला उत्तर। दूसरा, अगर वहां भी ऐसा प्रयोग होता है, अभी आगे भी आएगी ये बातें, तो गौण प्रयोग है, मुख्य प्रयोग नहीं है, मुख्य अर्थ ये बताया अंदर और बाहर का, और जहां ऐसा प्रयोग हो भी रहा है इसी ढंग से, परमात्मा के अंदर और बाहर बोल सकते हो क्या? नहीं बोल सकते ना। तो ये दूसरे प्रसंग में बोलना है। हाँ, और किसको बोलना है? आगे चलेंगे। हाँ, ये तो ही न अल्पतरम अस्ति सपरमात्मा। हाँ, इसलिए उसका अंदर का बाहर का भाग नहीं है, जिससे छोटा होता ही नहीं है, यानी जिससे छोटा नहीं होता है, जो जिससे छोटा होता है तो मतलब वो सावयव है, उसके टुकड़े हो सकते हैं। जिससे छोटा नहीं हो सकता इसका मतलब है उसके और टुकड़े नहीं हो सकते, अवयव नहीं है उसके। और जब अवयव नहीं है तो उसमें अंतर और बाहर का व्यवहार भी नहीं होगा, जिस ढंग से पूर्व पक्षी ने किया था, इसलिए आप गलत जगह पर उसका प्रयोग कर रहे हो, ये कह रहे हैं सिद्धांत। ठीक है, आगे देखिए 21वां सूत्र। शब्द संयोग विभवाच्च सर्वगतम। पिछला जो सूत्र था 19वां, उसका उत्तर दे रहे हैं। मैं कहा था कि आकाश फिर एकदेशी हो जाएगा, असर्वगतत्व होगा, तो कह रहा है कि नहीं, शब्द के संयोग और विभव के कारण से आकाश का तो सर्वगतत्व है। संयोग शब्द के संयोग और शब्द के विभव होने से। भाष्य, यत्र क्वचित उत्पन्ना शब्दा विभवंती आकाशे तदाश्रया भवंती। विभवंती आकाशे कोई कोला तदाश्रया भवंती, आकाशाश्रया भवंती। जहां कहीं भी उत्पन्न हुए शब्द आकाश में ही व्याप्त होते हैं, रहते हैं, आकाश में ही रहते हैं, अर्थात तदाश्रया भवंती, आकाश के आश्रय वाले होते हैं। शब्द जहां जहां भी उत्पन्न होता है वहां वहां आकाश होता है, क्योंकि आकाश उसका गुणी है। आगे, मनो भी परमाणु भी तत्कार्यश्च संयोगा विभवंती आकाशे। मनो भी मन के साथ में, ठीक है, किनका? इंद्रियों का। परमाणु भी परमाणुओं के साथ में, तत्कार्यश्च और उनके कार्यों के, परमाणु के जो कार्य हैं उनके साथ में संयोगा, जो संयोग होते हैं उनके परस्पर, वो कहाँ होते हैं? विभवंती आकाशे, आकाश में ही तो होते हैं वो सारे, जितने भी परमाणु हैं और उनके कार्य हैं, उनसे निर्मित द्रव्य हैं, वो सब कहाँ होते हैं? आकाश में ही होते हैं। न असंयुक्तम आकाशे न किंचित मूर्तम द्रव्यम उपलब्धते। कोई ऐसा भी ऐसा मूर्त द्रव्य नहीं उपलब्ध होता है जो आकाश से असंयुक्त है, जितने भी हैं सब जगह आकाश संयुक्त है। तस्मात न असर्वगतत्वम इति, इसलिए आकाश का असर्वगतत्व नहीं है, वो सब जगह है। ठीक है, जितने भी परमाणु हैं और उनसे निर्मित कार्य द्रव्य हैं, उनके साथ आकाश का संयोग है, तो सब जगह है आकाश। हो गया, वो इतने से अंदर भी है जिसके, तो इन्होंने अंदर कहाँ कह रहे हैं? आकाश में है, वो कह रहे थे तो मना कर दिया ना। जहां जहां मूर्त द्रव्य हैं, सब मूर्त द्रव्य जितने भी ये संयोग है, वहां वहां आकाश पहुंचा है, यही उसके सर्वगतत्व का अर्थ है। परमात्मा की तरह सर्वगतत्व नहीं है कि परमात्मा जड़ मूर्त वस्तुओं के अंदर भी विद्यमान है, अपने से समस्त स्थूल आत्मा प्रकृति सबके अंदर विद्यमान है, वो एक सर्वव्यापकता अलग होती है, वो परमात्मा की सर्वव्यापकता है, आकाश की वो सर्वव्यापकता नहीं है, क्योंकि आकाश भी उसके भी अणु होते हैं। वैसे ये नित्य एक मानते हैं आकाश को, इनके हिसाब से यूं योग दर्शन और उनके हिसाब से देखेंगे तो वो भी शब्द तन मात्रा से बना है, सावयव है, प्रकृति से बना है, सत्व रजस तमस से बना है, वो सावयव है, तो वो उस तरह से व्यापक नहीं हो सकता जैसे कि परमात्मा है। जहां एक परमाणु है वहां वो नहीं रहेगा, और आकाश का धर्म है वो स्थान को प्रदान करता है, कोई आप चीज आती है उसको स्थान देता है, तो स्थान देता है तो उसको स्थान देता है, तो खुद हटा है वहां से वो, तो आकाश उस तरह से व्यापक नहीं है, ये कहना चाह रहे। ठीक है, पूर्व पक्षी ने अंदर का कहा था, उसने कहा कि सर्वव्यापक तो वो है, कैसे है सर्वव्यापक? उसका स्वरूप बता दिया, मूर्त द्रव्यों से संयुक्त है। किंचित मूर्त द्रव्यम उपलब्ध थे, न च असंयुक्तम आकाशे न किंचित मूर्त द्रव्यम उपलब्ध थे, आकाश से असंयुक्त तो कोई भी मूर्त द्रव्य उपलब्ध नहीं होता, तस्मात न असर्वगतत्वम इति, असर्वगतता नहीं है। वायु सर्वव्यापक है या नहीं है? है? नहीं, प्रयोग करते हैं ना हम, जैसे अब वायु का सर्वव्यापकता क्या है, अभी लोहे का सरिया है, डंडा है, इसमें तो नहीं है। हाँ, पोला होगा तो अंदर से गई भी होगी तो अलग बात है, ठोस है तो यहां नहीं है, वहां नहीं है, लेकिन फिर भी वायु सर्वव्यापक है। कैसे? जितनी वस्तुएं उनके साथ सही हो गया उसका। अब इसको एक सापेक्ष पृथ्वी के एक अंश में ही देखना, इस दीवार से भी वायु छू रही है, उस दीवार से भी छू रही है, उस पेड़ से भी छू रही है, और भोजनालय से भी छू रही है, जहां जहां ये संसार में वस्तुएं हैं सब जगह वायु पहुंची भी है, इसलिए सर्वव्यापक है। इसका ये मतलब नहीं है कि उनके अंदर भी है सब में। क्या जी, कहां है वायु? नहीं, वो वायु अलग है, अभी इस संदर्भ में बात करो, ये जो बाहर बहने वाली वायु है ना, इसकी बात की जा रही है। वो पांच भौतिक है, इस दृष्टि से उसमें वायु तत्व है, वो एक अलग बात है, उस तरह नहीं कह रहे। अभी वायु शब्द का जो प्रयोग किया मैंने, इस ये जो बह रही है, जो पंखा फेंक रहा है जिसको, इस वायु के संदर्भ में बात कर रहा हूं। अब हमारा दांत है, दांत के अंदर भी वायु है क्या? वो तो इतना कठोर है, बिल्कुल बंद है। नहीं, अब हवा चल रही है, आंख सूख रही है, और थोड़ी आंख बंद करेंगे तो आंख नहीं सूखेगी, नहीं सूखेगी ना आंखें, हम इसीलिए तो बंद करते हैं, नहीं तो वायु छूती रहती है और वो सूखती है, जलन होती है, इसे थोड़ी देर आराम मिलता है आंखों को बंद करने से। ठीक है, तो वायु नहीं पहुंच रही है ना वहां पर, वायु संयुक्त नहीं होती है। चलो आगे, अगला सूत्र 22वां, अव्यूह, अगला देखो, अव्यूह अविष्टम्भ विभुत्वानि च आकाश धर्माः, आकाश के धर्म बताए तीन, अव्यूह अविष्टम्भ और विभुत्वानि। विभुत्व वाली बात तो ये पीछे कह दी इन्होंने, अभी जो व्याख्या हम देख रहे थे ना भाष्य की, ये विभुत्व की व्याख्या कर दी इन्होंने, आगे नहीं करेंगे इसको, बाकी दो को खोलेंगे। तो अव्यूह को पहले खोल रहे हैं, संसर्पता प्रतिघातिना द्रव्येण न व्याहन्यते न व्यूह्यते, सम्यक। संसर्पता यानी सर्पण करते हुए, गति करते हुए प्रतिघाती द्रव्य के द्वारा, प्रतिघाती मतलब जिसमें प्रतिघात होता है, आकाश से अप्रतिघात है, आकाश का अप्रतिघात धर्म माना गया है, बाकी में प्रतिघात है। ये जैसे हम जाते हैं तो ये टकरा जाते हैं, ये टकरा गए, ये टकरा गए, ये प्रतिघात कहते हैं, रोक देना, टकरा जाना, तो आकाश का अप्रतिघात है। लेकिन ये किसके लिए कह रहे हैं? संसर्पता प्रतिघाती ना द्रव्येण, जो चल रहा है और प्रतिघाती द्रव्य है उसके द्वारा, आकाश न व्यूह्यते, उसको एकत्रित नहीं किया जा सकता, न व्यूह्यते एकत्रिक्रियते, संरचना है उसमें व्यूहन एक होता है ना, व्यवस्था विशेष में ले आना उसको, तो ऐसे प्रतिघाती द्रव्यों के द्वारा आकाश को बांधा नहीं जा सकता, नहीं बांधा है। यदा चर्मवत आकाशम वेष्टयिष्यन्ति मानवः तदा देवम अविद्याय, तो आकाश को तो लपेट नहीं सकते, वो एक अलग संदर्भ में, वो तो कवि की रचना है, पर यहां उदाहरण दिया, यथा काष्ठे न उदकम, जैसे लकड़ी के द्वारा जल का व्यूहन नहीं किया जा सकता। एक मोटा स्थूल उदाहरण है, लकड़ी है, डंडा प्रतिघाती द्रव्य, अब पानी है किसी कुंड के अंदर या कुछ, और आप डंडे से उसको इकट्ठा करना चाहो, पानी को कर पाओगे? कर पाओगे? डंडे से कर पाओगे क्या? काष्ठ से नहीं कर पाओगे ना। समुद्र में कितना भी यूं यूं करते रहो इकट्ठा नहीं होगा, क्योंकि इतना करोगे वो उधर चला जाएगा। जैसे हम हवा को नहीं कर सकते इकट्ठा, डंडे से आप कितना ही डंडा चलाते रहो हवा को इकट्ठा कर सकते हो क्या? व्यूहन कर सकते हो क्या कि चलो इकट्ठी कर देते हैं? जैसे कि अन्न को हम इकट्ठा कर दें डंडे से लकड़ी से, ऐसे हवा को इकट्ठा नहीं कर सकते, आकाश को भी नहीं कर सकते। कैसे करोगे? एक मोटा उदाहरण है, आप परिस्थिति विशेष में ले लगाओगे अलग बात है। अच्छा, यथा काष्ठेन उदकम, इसको मैंने तो इसी के उदाहरण को बिल्कुल वैसा ही लिया है, अनवैसे लिया है, लेकिन अन्य टीकाकारों ने इसको व्यतिरेक से लिया है, शायद वो आपको ज्यादा समझ में आए। व्यतिरेक से, जैसे काष्ठ से जल को व्यूहन कर दिया जाता है, ऐसे प्रतिघाती द्रव्य के द्वारा आकाश का व्यूहन नहीं कर सकते। व्यतिरेक से, ठीक है, ये संगत है, इसको लगा लो। ढूंढीराज जी ने भी ये दिया, सुदर्शन जी ने भी ये दिया, तो उल्टा दिमाग है तो उल्टा ही बोलूंगा। प्रतिघाती द्रव्य से जैसे जल का व्यूहन किया जाता है, ऐसे प्रतिघाती द्रव्य से आकाश का व्यूहन नहीं किया जाता। ठीक है, मैंने तो अध्यार्जियों का तू ले लिया। संसर्पता प्रतिघातिना द्रव्येण न व्यूहयते यथा काष्ठोदकम, काष्ठेन उदकम यथा काष्ठेन उदकम न व्यूहयते। वो लोग कहना है यथा काष्ठेन उदकम व्यूहयते, हाँ, वैधर्म से व्यतिरेक से, उससे वो उदाहरण दे करके कर रहे हैं। आपको जो पसंद आ जाए ले लो आगे। तस्मात, क्यों? कहा निरव्यवत्वात्, निरव्य होने से, किसके? आकाश के। आकाश निरव्य है, अब कैसे व्यूहन करोगे उसका? स्थूल उदाहरण है, इसलिए दोनों विकल्प दे दिए ना आपको, वो वाला ले लो जो आपको संगत लगे उससे चलो आगे। सर्पच्च प्रतिघाती न विष्टपनाती। अब यहां पर सर्पच्च है, ये कर्म में है, चलते हुए को प्रतिघाती, प्रतिघाती द्रव्य को आकाश न विष्टपनाती, आकाश नहीं रोकता है। जो द्रव्य चलता चला जाता है उसको आकाश रोकता नहीं है, आकाश से अप्रतिघात गुण है। कोई भी चीज चलती जा रही है, अन्य चीजें तो रोकेंगी, वायु है तो वायु भी रोकेगी, भले ही यूं अप्रतिघात रहता है लेकिन कुछ तो रोकता है वो। आकाश का इन्होंने अप्रतिघात धर्म कहा है, ठीक है, कोई वस्तु चल के आ रही है तो आकाश उसको रोकता नहीं, ये उसकी विशेषता है। आकाश के लिए कहते हैं अवकाश दानात्, वो दूसरे को अवकाश देता जाता है। निष्क्रमण, प्रवेश इत्यादि जो है, तो कोई चीज चल के आ रही है तो उसको अवकाश देता जाता है, अवकाश देता जाता है, और ये इसको आकाश को निरव्यव और नित्य मानते हैं। तो निरव्यवत्वात्। आगे, न अस्य क्रिया हेतु गुणम प्रतिबत्नाति, न अस्य, अस्य मतलब इस प्रतिघाती द्रव्य का, क्रिया हेतु गुणम, क्रिया के कारण, क्रिया का कारण जो गुण है, क्रिया का कारण गुण उसको वेग, जो उसकी शक्ति है, उसको उसको न प्रतिबद्धाती, रोकता नहीं। कस्मात, क्यों नहीं रोकता है? अस्पर्शत्वात्, स्पर्श गुण न होने से, यानी जिसमें स्पर्श गुण होता है वो दूसरे को रोकता है। ठीक है, जो स्पर्श गुण वाला आता है वो दूसरे को रोकता है, ये एक बात यहां पर आई, इसी आधार पर वो बात निकली थी कि एक ही स्थान पर संसार की सारी आत्माएं आ सकती हैं, क्योंकि उनमें स्पर्श गुण नहीं होता, जिस जिसमें स्पर्श गुण होता है वो एक दूसरे को बाधित करते हैं, रोकते हैं, और जिसमें स्पर्श गुण नहीं होता है वो एक दूसरे को बाधित नहीं करते। इस आधार पर वो परिकल्पना बनी थी जिसकी चर्चा वहां पर हुई थी, और वहां अलग कारण था, परमात्मा सूक्ष्मतम है, आत्मा सूक्ष्म है लेकिन सूक्ष्मतर है उससे, और जो जिनकी सूक्ष्मता समान होती है वो एक दूसरे में नहीं प्रवेश कर सकते, भले ही स्पर्श गुण नहीं है, ये महर्षि का कथन अलग है, ये यहां के संदर्भ में आप केवल इतना देखिए कि जो स्पर्श वाले होते हैं वो एक दूसरे को बाधित करते हैं। पर चूंकि न्याय वैशेषिक एक स्तर पर बात करता है, स्थूल स्तर पर, व्यवहार के स्तर पर, वहां तक ठीक है ये, लेकिन आप बिल्कुल तत्वतः जाएंगे, आत्मा परमात्मा में जाएंगे तो वहां ये बात नहीं लगेगी, वहां भी स्थूलता सूक्ष्मता है, इसलिए उसका उत्तर इस बात को इस संदर्भ से हटा करके उचले स्तर पर ले जाना, लगा देना तो गड़बड़ हो जाएगी। अब यहां आकाश को निरव्यय माना है, एक माना है, उसको वहां पर भी वैसा ही मानने लग जाएंगे तो दोष आ जाएगा। इनकी बात को यही इसी संदर्भ में देखना, ये प्रतितंत्र सिद्धांत है, सर्वतंत्र नहीं है। ये जो बहुत सारे कथन है ये सर्वतंत्र नहीं है। दूसरे कहेंगे यहां ये लिखा है, वहां ये लिखा है, परस्पर विरोध है, तो उसका उत्तर यही बनेगा, विरोध को पूरा हटा नहीं सकते कुछ चीजों का, ये कहना होगा ये प्रतितंत्र है। यहां का आप ये इसी परिभाषा को मान करके चलते हैं, अपने कथन में ऐसा ही चलेंगे, लेकिन ये सर्वतंत्र नहीं है। आगे अस्पर्शत्व, आगे विपर्य ये ही विष्टम्भो दृष्ट, विपर्य मतलब जो स्पर्शवान है उसमें विष्टम्भ देखा जाता है, वो दूसरे को रोकता है। इति सावयवे स्पर्शवती द्रव्ये दृष्टम धर्मम अल्पविराम विपरीते न आशंकितुम अर्हति। इसलिए सावयव और स्पर्श वाले द्रव्य में देखे गए धर्म को, सावयव और स्पर्श वाला द्रव्य दूसरे को रोकता है, दूसरे में घुसेगा तो वो उसमें अवयव करेगा, भेद करेगा, उस धर्म को विपरीते, विपरीत में, विपरीत कौन है, आकाश, जो कि सावयव नहीं है और स्पर्श वाला नहीं है, उसमें न आशंकितो मर्रति, उसमें आशंका आप नहीं कर सकते, वहां लगेगा ही नहीं। यहां तक ये इसका भाष्य पूरा हुआ। अगला जो वचन है ये वार्तिक है, हाँ इसी भाष्य का वार्तिक है। चश्मा कहाँ गया, अरे निवृत्ति कर दी। हाँ तो ये देखो, ये वार्तिक है, अणु अवयवस्य अणुतरत्व प्रसंगात अणु कार्य प्रतिषेध, इसकी व्याख्या अगले अनुच्छेद में आएगी। क्या कहते हैं, अणु अवयवस्य, जो अणु अवयव होगा, अणु का जो अवयव है उसका, अणु के अवयव का अणुतरत्व प्रसंगात, वो अणु से अणुतर होगा, अणु का जो अवयव होगा वो अणु से छोटा ही होगा, अणुतर होगा, अणुतरत्व के प्रसंग का आने से अणु कार्य प्रतिषेध, अणु के यानी परमाणु के कार्य का प्रतिषेध है। यदि परमाणु को आप कार्य मानोगे तो उस परमाणु से छोटा उसका अवयव मानना पड़ेगा, जो कि विपरीत पड़ेगा, कि परमाणु हम कह ही उसको रहे थे कि जिससे छोटा और नहीं हो सकता, तो इसलिए ऐसा नहीं मानेंगे। भाष्य आगे कहो, सावयवत्वे च अणु हो अवयवो अणुतर इति प्रसिद्धते। सावयवत्वे च अणु, अणु के सावयव मान लेने पर अण अवयवो, अणु का जो अवयव है वो अणुतर इति प्रसिद्धते, वो उससे भी छोटा होगा, ये दोष आ जाएगा। कस्मात्, कार्य कारण द्रव्ययोः परिमाण भेद दर्शनात्, कारण और कार्य द्रव्यों के परिमाण में भेद ही देखा जाता है, ये समान नहीं होते। तस्मात् अणु अवयवस्य अणुतरत्वम्, इसलिए अणु के अवयव का जो अणुतरत्व है वो प्रसज्यते, ये दोष आएगा। यस्तु सावयव अणु कार्यम तदिति, और जो सावयव है तो तत् अणु कार्यम इति, वो कार्य रूप अणु है, छोटा है लेकिन यदि सावयव है तो वो कार्य अणु है। तस्मात् अणु कार्यम इदम प्रतिषिध्यते, इसलिए अणु के कार्यत्व का यहां पर प्रतिषेध किया जा रहा है। कारण विभागाच्च कार्यस्य अनित्यत्वम न आकाश व्यतिभेदात। अब अगली बात कह रहे हैं, पूर्व पक्षी ने क्या कहा था, क्योंकि आकाश चूंकि वहां विद्यमान है उस दृष्टि से देखेंगे तो वो भेद हो जाएगा उसमें। कहते हैं कारण विभागाच्च कार्यस्य अनित्यत्वम, किसी कार्य का अनित्यत्व क्यों है, क्योंकि उसमें कारण का विभाग हो जाता है, कारण अलग अलग हो जाते हैं उसके। किसी द्रव्य के जो कारण हैं, घटक अवयव हैं, उनके अलग अलग हो जाने से ही तो नाश होता है, तो कारण के विभाग से कार्य द्रव्य का अनित्यत्व है। न आकाश व्यतिभेदात, आकाश के व्यतिभेद के, कि आकाश यहां जुड़ा हुआ है, यहां जुड़ा हुआ है, यहां जुड़ा हुआ है, इसलिए इसके भेद होने, इसलिए अनित्यत्व कभी भी नहीं आता है। उदाहरण दिया लोष्टस्य अवयव विभागात अनित्यत्वम, लोष्ट का अनित्यत्व क्यों है, क्योंकि उसके अवयव मिट्टी के कण अलग अलग हो जाते हैं। न आकाश समावेश आदिति, आकाश उसमें समावेशित है इसलिए उसका अनित्यत्व नहीं हो जाता। अब लोष्ट में तो अंदर भी रहता है ना, परमाणु में तो नहीं रहेगा लेकिन लोष्ट में तो अंदर भी रहेगा ना, अणुओं में बीच बीच में जगह होती है, दो अणुओं के बीच में जगह होती है, पानी डालते हैं तो सोख लेता है, वो अंदर स्थान होता है, तो वहां तो आकाश है, आकाश उस लोष्ट के अंदर विद्यमान है इसलिए लोष्ट के अवयव है, ये कथन ठीक नहीं है। उसके लोष्ट के अवयव इसलिए है क्योंकि वो कारण के विभाग, अनित्य इसलिए है क्योंकि कारण का विभाग हो जाता है उसका, इसलिए है। आकाश वहां विद्यमान है और आकाश उसके अवयवों में भेद कर रहा है, ये कोई कारण नहीं है, अवयव ही अलग अलग है, ऐसा अणु में होता नहीं है इसलिए वो नित्य है। आगे मूर्तिमताम च संस्थानोपपत्ते है अवयव सद्भाव, पूर्व पक्षी का सूत्र है, जो मूर्ति वाले हैं उनके संस्थान की सिद्धि होने पर, संस्थान मतलब परिमाण की सिद्धि होने पर अवयव सद्भाव, उसमें अवयव होते हैं, अवयव की सिद्धि भी हो जाती है। भाष्य परिच्छिन्ना नाम ही स्पर्शवताम संस्थानम त्रिकोणम चतुरस्रम समम परिमंडलम इति उपपद्यते, जो परिच्छिन्न है यानी एक देशी है और स्पर्श वाले हैं उनका संस्थान यानी परिमाण त्रिकोण चतुरस्र यानी चौकोर, समम मतलब वर्गाकार एक जैसा, परिमंडल यानी बिल्कुल गोल, इति उपपद्यते सिद्ध होता है। यत्तत् संस्थानम सो अवयव सन्निवेश, की यत्तत् संस्थानम सो अवयव सन्निवेश, कि उस संस्थान वाला वो अवयव का सन्निवेश होता है, उनके अवयवों का सन्निवेश उसी प्रकार का होता है। परिमंडलश्च अणवः तस्मात् सावयवः, और अणु कैसे हैं, परमाणु कैसे हैं, परिमंडल है तो इसलिए वो भी सावयव होंगे, जिस जिसका परिमाण होता है संस्थान होता है तो वो सावयव होगा। वैशेषिक में भी एक सूत्र आता है नित्यम परिमंडलम 7:1:20, 7:1:20, तो परमाणु परिमंडल है, गोलाकार है, त्रिकोणाकार नहीं है, चतुरस्र चौकोर नहीं है, अष्टकोण नहीं है, सम नहीं है, आयताकार नहीं है, घनाकार नहीं है, गोल है परमाणु। वैज्ञानिक बात है ना, वैज्ञानिक बात है ना, वैज्ञानिक क्या मानते हैं परमाणु को, गोल मानते हैं, और जो सबसे छोटा कण होगा, मूल द्रव्य जो होगा, पार्टिकल होगा, बेसिक पार्टिकल होगा, वो किस आकार का होगा, गोल ही होगा, कितना ही छोटा कर लो वो छोटे से छोटा जो होगा वो गोल ही होगा, नित्यम परिमंडलम। वैज्ञानिक भी उसको गोल ही मानते हैं, कौन आधुनिक वैज्ञानिक, ये बड़ी बात है, कैसे छोटे का पता लग गया कि परिमंडल ही होता है, त्रिकोण चौकोण भी तो मान सकते थे, उसका परिमाण सूक्ष्म चीज का, इतनी सूक्ष्म चीज का परिमाण भी पता होना वैज्ञानिकता ही है, कि विशेष ज्ञान है, जो चीज जैसी है वैसा ही ज्ञान हो रहा है, ये विज्ञान है, यथार्थता है, इसे ही तो विज्ञान कहते हैं। आपको क्या मिथ्या ज्ञान दिखाई दे रहा है इसमें, इसमें आपको मिथ्या ज्ञान दिखाई दे रहा है क्या, पता नहीं है तो मानना पड़ेगा, फिर खोज लो, वैज्ञानिकों से पूछ लो, किसी से भी कर लो, गोल ही मिलेगा। आगे संयोगोपपत्तेश्च, आगे पूर्व पक्षी का ही सूत्र है, संयोग की उपपत्ति होने से, मतलब संयोग है इसलिए सावयव ही होगा, कैसे, मध्य सन अणु पूर्व पराभ्याम अणुभ्याम संयुक्त तयोर व्यवधानम कुरते, मध्य में रहता हुआ अणु पूर्व और पर वाले अणुओं से संयुक्त होने से उनमें व्यवधान करता है, परमाणु के स्तर पे बात चल रही है, तो एक अणु पूर्व और पर, ये पूर्व वाला है एक अणु और एक ये पर वाला है इसके, ठीक है, तो मध्य सन अणु बीच में होता हुआ अणु पूर्वाभ्याम पराभ्याम अणुभ्याम संयुक्त संयुक्त होता है, और संयुक्त होता हुआ तयोर व्यवधानम कुरुते, इन दोनों के बीच में व्यवधान पैदा करता है, कर रखा है ना इसने, व्यवधान अनुमीयते, चूंकि ये व्यवधान कर रहा है इससे अनुमान होता है, पूर्व भागे न पूर्वेण अणुना संयुज्यते, पर भागे न परेण अणुना संयुज्यते। अब ये अणु इसका व्यवधान कर रहा है, तो ये पूर्व वाला है, तो ये पूर्व वाले अणु बीच वाले अणु के किस भाग से जुड़ा हुआ है? पूर्व वाले भाग से। और पर वाला अणु किससे जुड़ा हुआ है? इस मध्य वाले अणु के पर भाग से। तो इसका पूर्व और पर भाग हो गया ना, संयुज्यते। यौ तो पूर्वा परो भागो, ये जो पूर्व और पर वाले भाग हैं, तो अस्य अवयवौ, वो इस मध्य वाले परमाणु के अवयव है। अल्प विराम। एवं सर्वतः संयुज्यमानस्य सर्वतो भागा अवयवः, इस प्रकार चारों ओर से संयुक्त होते हुए उसके सब भाग होंगे। अब इसी के पास में एक यहाँ पर भी हो, एक यहाँ पर भी हो, एक यहाँ भी हो, एक यहाँ भी हो और एक यहाँ भी हो, और आगे पीछे सब, बीच में एक, बीच में एक परमाणु और उसके चारों तरफ सारे परमाणु ढके हुए हों, तो उसके सब तरह अवयव हो गए ना। इससे तो पहले तो दो अवयव सिद्ध किए थे, अब चारों तरफ है तो बहुत सारे अवयव हो गए ना सब जगह पे, तो सावयव हो गया ना परमाणु, सावयव है तो अनित्य। सिद्धांती उत्तर दे रहे हैं, यत तावन, जो ये आपने कहा था, मूर्ति मताम संस्थानों को पत्ते है अवयव सद्भाव, जो मूर्तिवान हैं उनके संस्थान की उपपत्ति होने से उनका सद्भाव होता है। पीछे जो सूत्र है अत्रोक्तम, इस विषय में हम कह चुके हैं पहले 566 में पृष्ठ पर इसी का उत्तर दे चुके हैं। किम उक्तम, बोले क्या कहा था, फिर बोल देते हैं, विभागे अल्पतर प्रसंगस्य यतो नाल्पीयस तत्र निवृत्ते है, अल्प विराम, विभाग करने में अल्पतर का प्रसंग आता है, और यतो नाल्पीय जिससे और छोटा नहीं होता है, तत्र निवृत्ते वहां विभाग का निवृत्ति हो जाती है। अणु अवयवस्य च अणुतरत्व प्रसंगात, जो अणु अवयव होता है उसके अणुतरत्व का प्रसंग आने से अणु कार्य प्रतिषेध है, अणु को के कार्यत्व का प्रतिषेध किया जाता है। स्पर्शवत्वात व्यवधानम आश्रितस्य च अव्याप्त्या भागव आश्रयस्य, हाँ, स्पर्शवत्वात व्यवधान, व्यवधानम अल्प विराम, ये स्पर्श वाला होने से इसमें एक दूसरे का व्यवधान होता है, ये जो व्यवधान बताया था वो स्पर्श वाला होने से होता है। एक जो बात आई थी पीछे कि परमाणु स्पर्श वाला है, एक तरफ अतीन्द्रिय भी बोल रहे हैं, तो ये कैसे पता लगा कि वो स्पर्श वाला है? या तो स्पर्श इंद्रिय से देखा होगा, और स्पर्श इंद्रिय से देखा है फिर स्पर्शवान मान रहे हैं, तो अतीन्द्रिय नहीं रहा, तो उसका उत्तर ये अनुमान से पता लगता है कि ये स्पर्श वाला है व्यवधान के देख करके। तो स्पर्शवत्वात व्यवधानम, स्पर्श वाला होने से व्यवधान है। आश्रय से च अव्याप्त्या भाग भक्ति, और आश्रय के, यानी एक काम करो, यहां बीच में एक अंश और जोड़ो, अणु कार्यत्व प्रतिषेध इति, इसके बाद में बोलिए, लिखिए, इति के बाद में लिखिए, यत पुनरेतत, ये जो आपने कहा था यत पुनरेतत, आप विपरीत अल्प विराम में लीजिए, संयोगोपपत्तेश्च, बंद कर लीजिए इति, पिछला जो सूत्र था ना संयोगोपपत्तेश्च इति, यत पुनरेतत, यत पुनरेतत संयोगोपपत्तेश्च इति, जो आपने ये कहा था संयोगोपपत्तेश्च, उसका उत्तर अब मैं दे रहा हूं, फिर आगे उत्तर दिया ये, स्पर्शवत्वात व्यवधानम अल्प विराम आश्रय से च अव्याप्त्या भाग भक्ति, और जो आश्रय है यानी इसका जो जुड़ा हुआ है, इसकी अव्याप्ति से ये जो भाग का कथन है ये भक्ति है, भक्ति है मतलब गौण कथन है, ये जो जुड़े हुए हैं अणु और इसके कह रहे हैं इसका ये भाग, ये भाग, ये गौण प्रयोग है भाग का, वास्तविक प्रयोग नहीं है। आगे उक्तम चात्र स्पर्शवान अणु स्पर्शवतो अणुवो प्रतिघातात व्यवधायको न सावयवत्वात्, यहां ये हमने कहा ही है पहले कि अणु स्पर्शवान है और स्पर्शवान होने से अणु का प्रतिघात होने से ये व्यवधायक है, न सावयवत्वात, वो सावयव है इसलिए प्रतिघात नहीं कर रहा है। पूर्व पक्षी क्या सिद्ध कर रहा था, ये प्रतिघात कर रहा है, इसका मतलब है सावयव है, अर्थात सावयव होने से ये प्रतिघात कर रहा है, सिद्धांती कह रहा है ये सावयव होने से प्रतिघात नहीं कर रहा है, ये स्पर्शवान होने से व्यवघात कर रहे हैं। आगे स्पर्शवत्वाच्च व्यवधाने सति अणुसंयोगो नाश्रय व्याप्नोति, स्पर्श वाला होने से व्यवधान होने पर ये जो अणुओं का संयोग है न आश्रय व्याप्नोति, पूरे आश्रय को व्याप्त नहीं करता है, वो तो केवल वहीं वहीं पर है। इति भाग भक्तिर्भवति, ये भाग का गौण रूप से कथन होता है। भागवान इव अयमिति, ये भाग के समान है, भाग वाला नहीं है, भागवान है, भाग के समान, भाग वाले जो है उनके समान है। यही बात परमात्मा पे भी घटेगी, आत्मा पे भी घटेगी कि आत्मा का, परमात्मा का वो देश, परमात्मा का वो देश। ये जो भाग कथन कर रहे हैं ये गौण प्रयोग है, वास्तव में इसके भाग नहीं होते क्योंकि वो निरवयव है। आगे उक्तम चात्र विभागे अल्पतर प्रसंगस्य यतो नाल्पीय तत्र अवस्थानात् अल्प विराम, ये वही पहले वाली पंक्ति है कि यहां पहले कह ही चुके हैं कि विभाग में जो अल्पतर का प्रसंग होता है कि जिससे अल्प नहीं होता है वो ही सबसे छोटा होता है, परमाणु होता है। तद अवयवस्य च अणुत्व अणुतरत्व प्रसंगात अणु कार्यत्व प्रतिषेध, उसके अवयव के अणुतरत्व का दोष आने से अणु के कार्य का प्रतिषेध किया जाता है कि अणु कार्य नहीं होता है, वही वाक्य है पीछे वाला। आगे मूर्तिमताम च संस्थानोपपत्ते है संयोगोपपत्ते परमाणु नाम सावयवत्वम इति हेतु हो, पीछे जो ये मूर्तिमताम संस्थानोपपत्ते 23वां और संयोगोपपत्ते 24वां ये परमाणु का सावयवत्व जो ये कहा गया था उसके उत्तर में कह रहे हैं अनवस्थाकारित्वात्, ये जो आपका कथन है ये अनवस्था करने वाला है, समाप्त नहीं होगा ये, तो उसका कर्ण उसका कर्ण। अनवस्था अनुपपत्तेश्च अप्रतिषेध, और इस अनवस्था की अनुपपत्ति होने से, अनवस्था चूंकि होती नहीं है इसलिए आपका प्रतिषेध ठीक नहीं है, वो अप्रतिषेध है। यावन मूर्ति सिद्धांतिका, यावन मूर्ति मत यावच्च संयुज्यते तत्सर्वम सावयवम, जितने भी मूर्तिमान है और जो संयुक्त होते हैं वो सावयवम है, सावयव है। इति अनवस्था कारिणो इमौ हेतु, ये दोनों अवस्था अनवस्थाकारी हेतु है, अंत में नहीं घटेंगे, उसके बाद वो, उसके बाद वो। अगर आप ये मानोगे जो जो संयुक्त होता है वो सावयव होता है तो फिर तो उसके भी अवयव मानने पड़ेंगे, फिर वो भी संयुक्त होता है सावयव हो तो वो भी सावयव मानना पड़ेगा, उसको सावयव माना तो उनके भी अणुओं में संयोग होगा तो फिर वो भी सावयव मानने पड़ेंगे, अनवस्था दोष रहेगा। साच अनवस्था नोपपद्यते, या अनवस्था वास्तव में होती नहीं है। सत्याम अनवस्थायाम सत्यौ हेतु स्याताम, अनवस्था के सत्य सिद्ध होने पर ये आपके दोनों हेतु सत्य हो सकते हैं, लेकिन अनवस्था ही सत्य नहीं है इसलिए आपके ये दोनों हेतु भी सत्य नहीं है। तस्मात अप्रतिषेधोयम निरवयवत्वस्य इति, ये निरवयवत्व का प्रतिषेध आपका नहीं हो पा रहा है, निरवयवत्व सिद्ध है। विभागस्य च विभज्यमान हानिर्नोपपद्यते, विभागस्य, विभागस्य मतलब जो विभक्त हो रहा है उसके, विभागस्य विभाग से नहीं, विभागस्य मतलब विभाग से, विभाग करना अलग अलग करना, उससे विभज्यमान, विभज्यमान यानी विभज्यमान द्रव्य की हानि कभी भी नहीं होती है। आप उसके कितने भी टुकड़े करो उससे जो विभज्यमान है उसकी हानि यानी अभाव शून्यत्व तो कभी भी नहीं होगा, अस्तित्व तो फिर भी रहेगा। तस्मात प्रलयांतता नोपपद्यते, इसलिए सब शून्य है ये सिद्ध नहीं होता है। आप किसी चीज के कितने भी विभाग कर दो उसका अभाव नहीं होगा, समाप्ति नहीं होगी, केवल विभाग ही कर रहे हैं। अनवस्थायाम च प्रत्यधिकरणम द्रव्यावयवानाम आनंत्यात परिमाण भेदानाम गुरुत्वस्य च अग्रहणम अल्प विराम, और अनवस्था मानने पर प्रत्यधिकरणम, प्रत्येक अधिकरण में यानी घट हो या राई हो या पहाड़ हो जो पीछे बात आई थी, उन सब में द्रव्यावयवानाम आनंत्यात, उनमें जो द्रव्य हैं अवयव हैं वो अनंत होंगे, राई में भी अनंत होंगे पहाड़ में भी अनंत होंगे, तो परिमाण भेदानाम, उनका जो परिमाण का भेद है, राई छोटी है और पहाड़ है, इसमें कितने अवयव हैं अनंत हैं, उसमें कितने अवयव हैं अनंत हैं, तो परिमाण समान होना चाहिए तो वो दोष आएगा। गुरुत्वस्य च अग्रहणम, और उनके एक भारी और एक हल्का ये भी ग्रहण नहीं होना चाहिए, फिर तो समान होने चाहिए, दोनों नहीं होते हैं। समान परिमाणत्वम च अवयविनो, अवयव अवयविनो परमाणु अवयव विभागात ऊर्ध्वमिति, अब अगली बात कह रहे हैं कि समान परिमाणत्व होता है किन में, अवयव और अवयवी में, अवयवी जितना बड़ा होता है उतने ही अवयव भी होते हैं, उससे अधिक कम नहीं होते हैं। और परमाणु अवयव विभागात ऊर्ध्वमिति, दूसरे शब्दों में कह रहे हैं परमाणु के अवयव के विभाग से पहले पहले ऐसा होगा, अविभाग से, और परमाणु के अवयव के विभाग से आगे आगे, परमाणु के अवयव के विभाग से पहले पहले, तो तो यदि हम परमाणु के भेद मानते चले जाएंगे तो फिर उस तरह के दोष आएंगे। दूसरे शब्दों में यहां यूं भी कह सकते हैं कि परमाणु के अवयव का विभाग तो होता नहीं है, होता ही नहीं है, तो वहां पर उस स्थिति में यदि आप अवयव और अवयवी को कहना भी चाहो तो वहां अवयव और अवयवी समान परिमाण वाले माने जाएंगे, होता नहीं है वैसे, लेकिन अगर कहना चाहो जो सावयव पदार्थ हैं उनमें तो परमाणु यानी अवयव और अवयवी में परिमाण में भेद रहेगा, एक एक अवयव और संपूर्ण अवयवी में भेद रहेगा, लेकिन जब परमाणु की स्थिति आ गई, अब एक ही है कोई निरवयव है और वहां आप अवयवी शब्द का प्रयोग भी कर रहे हो, एक ही अवयव है और एक ही अवयवी है, तो परिमाण में भेद नहीं होगा, वो उतनी ही चीज होगी यदि आप वहां प्रयोग करते भी हो तो, और वैसे तो कोई प्रयोग करने की बात नहीं है। ठीक है, प्रणाम। ओ